ددی دینا سورتی کوثر سورتی ہومنا تر سورتی ماہون پورے دا سلور سورتنو پدے سلور سورتنو کے سلور نکے دا باطل پرست بیان شوئے من کو سورکم او کو قرآن دا سر سر من ددی بیان کرے کہ قرآن دا دو قسم دلو سر بیان کئی یو ردنا چاہ ملقات تابدار دا نبول جسوی او بلا ردنا چاہ نا فرمان دی تو دا نا فرمان دارے سلور سورتنو کی سلور نکے دا باطل پرست بیان کئی یو نغا جباتل پرسو صورتی حمس کے بیان کرے وا رابا ہمیشہ دا پرسو بکوالی عیبونا نکتاون برا رکھ کارا کئی زمانہ پرید سریا آجے دکھ کئی دے خدا سے دے دے دا سے دے دے دا سے دے نکتاون کم انتان دا نکتاون بچ دے بغیر دا انبیاء علیہ السلامنا نو عیبونا ببزک کارا کئی نو صورتی فیل کے بلا نغا شامی شبت دن مراکز نواری سورت قریش کی بلا نغا دار دن دستگارا یا دارا دن زیر سپاہی کے دو قرآن رسائی مخلوق تکیگی آغازے با ختمی دا آغازے دوران اولو کوشش با کئی آز باطل پا وقتو نغرا اور سورت قریش کی دن دا بودانی اور دنیا کو سبا سفر کئی یا دا فل کلی یا دا نور زینو اور صورت معاون کے ہمیشہ آپ مظلوم ظلم ہو جاتے کئی پگاری پانے دے گا دے سلور سلسل کی دارا منقاد و درو چارا تابدار درب و رضت وے سلور صفتنا و سلور کن دارے بیانے کوثر کے اللہ عزت سے زمانہ ہو کا یو عبادت بدن اور دے میں عبادت زمان اصلی لی ربی کا ونہر سداری پیوت کے در بکم تالا جو سی زنا یو نعمت انا آتینا کل کوثر طالب العلم نو قرآن نصیب کما کوثر علم نو قرآن خیری کسیم یا انا آتینا کل کوثر طالب حوض کوثر نصیب کما پیغمبرا طالب حوض درکم دارو مت طالبا دا حوض کوثر نصیب کما او دین ان شانی اکو و لکر تا دشمن بکم تبا تو دا حق پرسو بنا کی او خودے او دا غیب بنی مدنا تو کافرون کی بنا نگا